För alla era våta i Sverige, alla är 100 000 som lyssnar på oss just nu. Vi kallas långa nätter utan värme och sol. Därför spelar vi orkester i Infinita för er alla här borta. Kärlek, respekt. Nu kör vi. Ursäkta. Under världen! Amen, du då! Ursäkta, det var jag som pruttade. Det var jag, det var jag, det var jag, det var jag.